آمدن شیخ بعد از چندین سال از بیابان به شهر قزوین و زنبیل گردانیدن او به اشارت غیبی، رو به شهر آورد آن فرمان پذیر. شهر قزوین گشت از رویش منیر، از فرح خلقی به استقبال رفت، او در آمد از ره دزدیده تفت. جمله اعیان و مهان برخواستند، قصرها از بهر او آراستند. گفت من از خود نمایی نامدم، جز به خاری و گدایی نامدم. نیستم در عزم قال و قیل من، در به در گردم به کف زنبیل من. بنده فرمانم که امر است از خدا، که گدا باشم گدا باشم گدا. در گدایی لفظ نادر نابرم، جز طریق خس گدایان نسپرم. تا شبم غرقه مزلت من تمام، تا سقطها بشنوم از خاص و عام. امر حق جان است و من آن را تبع، او طمع فرمود زل من طمع. چون طمع خواهد ز من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت بعد از این. او مزلت خواست کی عزت تنم، او گدایی خواست کی میری کنم. بعد از این کبد و مزلت جان من، 20 عباسند در انبان من. شیخ بر می گشت و زنبیلی به دست، شیعد الله خواجه توفیقی هست. برتر از کرسی و عرش اسرار او، شیعد الله شیعد الله کار او. انبیا هر یک همین فن می زنند، خلق مفلس کدیه ایشان می کنند. اقرز الله می زنند، باجگون بر عنصر الله می تنند. در به در این شیخ می آرد نیاز، بر فرک صد در برای شیخ باز. کان گدایی کان به جد می کرد او، بهر یزدان بود نز بهر گلو. ور بکردی نیز از بهر گلو، آن گلو از نور حق دارد قلو. در حق او خرد نان و شهد و شیر، به ز چلده و از سه روزه صد فقیر. نور می نوشد مگو نان می خورد، لاله می کارد به صورت می چرد. چون شراری کو خورد روغن ز شمع، نور افزاید ز خوردش بهر جمع. نانخوری را گفت حق لا تصرفو، نور خوردن را نگفت است اکتفو. آن گلوی ابتلا بود وین گلو، فارغ از اسراف و ایمن از قلو. امر و فرمان بود نه حرص و طمع، آنچنان جان حرص را نبود طبع. گر بگوید کیمیا مس را بده تو به من خود را، طمع نبود فره. گنجهای خاک تا هفتم طبق، عرضه کرده بود پیش شیخ حق. شیخ گفتا خالقا من عاشقم، گر بجویم غیر تو من فاسقم. 8 جنت گر درارم در نظر، برکنم خدمت من از خوف سقر. مؤمنی باشم سلامت جوی من، زن که این هر دو بود حظ بدن. عاشقی که از عشق یزدان خورد قوت، صد بدن پیشش نگرزد تر توت. وین بدن که دارد آن شیخ فتن، چیز دیگر گشت کم خانش بدن. عاشق عشق خدا وانگاه مزد، جبرئیل مؤتمن وانگاه دزد. عاشق آن لیلی کور و کبود، ملک عالم پیش او یک تره بود. پیش او یکسان شده بود خاک و زر، زر چه باشد که نبود جان را خطر. شیر و گرگ و دد از او واقف شده، همچو خیشان گرد او گرد آمده. کین شدست از خوی حیوان پاک پاک، پر ز عشق و لحم و شحمش زهرناک. زهر دد باشد شکر ریز خرد، زان که نیک باشد ضد بد. لحم عاشق را نیارد خورد دد، عشق معروف است پیش نیک و بد. ورخورد خود فی المثل دام و ددش، گوشت عاشق زهر گردد بکشدش. هرچه جز عشق است شد معکول عشق، دو جهان یک دانه پیش نور عشق. دانه مر مرغ را هرگز خورد، کاهدان مر اسب را هرگز چرد. بندگی کن تا شوی عاشق لعل، بندگی کسبیست آید در عمل. بنده آزادی طمع دارد ز جد، عاشق آزادی نخواهد تا ابد. بنده دایم خلعت و ادرار جوست، خلعت عاشق همه دیدار دوست. در نگنجد عشق در گفت و شنید، عشق دریاییست بعرش ناپدید. قطره‌های بحر را نتوان شمرد، هفت دریا پیش آن بحر است خورد. این سخن پایان ندارد ای فلان، باز رو در قصه شیخ زمان.